si puede reír. Ríe si puede reír, vive la vida cantando, ríe si puede reír. Vive la vida cantando, ríe si puede reír. Ό,τι και να γίνει, μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προσέξτε, άλλη συζήτηση αν δεν ήμασταν μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευτυχώς όμως, παρά το 63% του υπερήφανου όχι στις 5 Ιουλίου του 2015, παρά τους ανοήτους που χορεύανε στο Σύνταγμα εκείνη την ημέρα, η Ελλάδα σώθηκε, έμεινε στην Ευρώπη και επειδή σήμερα έμεινε η Ελλάδα στην Ευρώπη, μπορώ ως Υπουργός Αναπτύξεως και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, κοιτάω στα μάτια και να σας πω, ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ας κρατήσουμε το θετικό, ότι ό,τι και να γίνει, όπως λέει, θα τα καταφέρουμε γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με την ευκαιρία είπε και ανόητους, όλους αυτούς το 63% του λαού, γιατί αναρωτιέται εδώ η Χριστίνα που ρυθμίζει και τον Νίκο, ναι, ήχο, τον ήχο, όχι τον Νίκο, τον ήχο, σε είπε ανόητη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε το 63% που ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα του 2015. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά και με τα σεβιλιάνικα από κάτω, τη χοροδία και τα τραγούδια. Και να μείνουμε λίγο στο 15, όχι ακριβώς το 15, να μείνουμε σε αυτό που μας έφερε το 15. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το θυμόμαστε όλοι, και ο Τσακαλώτος χθες έκανε ωραία εμφάνιση στη Βουλή μαζί με το Σταϊκούρα, διασταύρωσαν τα ξύφη τους γιατί έχουν έντονες διαφορές για πάρα πολλά θέματα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν άρχισε να μιλάει με τον γνώριμο, με το γνώριμο παλιό άκρος αριστερό ύφος του. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, σας προτείνω να διαβάσετε την εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκο «Φρατέλι Τούτι». Είναι λίγο μεγάλη, θα σας πιέσει λίγο και εκεί θα δείτε τη σημασία του δείκτη Τζίνι. Και εκεί θα δείτε τη σημασία του δείκτη Τζίνι. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από κάτι βασικό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Γι' αυτό είπα δεν έχουν διαφορές. Αυτό εννοούσα ότι να εδώ ήταν ο Σταϊκούρας, ο οποίος λέει ότι δεν θα δοθεί κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ένα βασικό, αριστερό και όχι μόνο σύνθημα. Να ακούσουμε όμως το πλήρες κείμενο του Σταϊκούρα για να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Καταρχήν να πω ότι ναι, πράγματι, ευτυχώς όλοι οι πολιτικοί δεν είμαστε το ίδιο. Αλλά το κρίσιμο θέμα είναι, και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε, τι κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από κάτι βασικό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από κάτι βασικό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Να και από τον αρχηγό. Μοντάζ είναι, μην ταράζεστε. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο ο Σταϊκούρας. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σε καμία περίπτωση δεν θα έμπλεκε ο Τσακαλώτος το Τζίνι, το δίκτυ Τζίνι που μας είχε ζαλίσει 5 χρόνια με το δίκτυ Τζίνι που πήγαινε τόσο καλά χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε. Πρώτον, τι είναι ο δείκτης Τζίνι, γιατί να έχει αυτό το όνομα και τι όφελος έχει πάνω μας ο συγκεκριμένος δείκτης ο Τζίνι. Παρόλα αυτά όμως, και αυτό μοντάζ ήταν, παρόλα αυτά να ακούσουμε ότι περάσαμε καλά με το δείκτη Τζίνι και ας μην τον είχαμε δει, είναι κάτι σαν τον κορονοϊό, αόρατος φίλος αυτός, όχι εχθρός. Οι παρεμβάσεις του προπολογισμού αυτού, τι επίδραση θα έχουν στη διανομή του εισοδήματος, στους πάνω 20 σε σχέση με τους κάτω 20, στο δείκτη Τζίνι. Σας θυμίζω ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι κοινωνικοί δείκτες βελτιωθήκανε. Είτε είναι του Τζίνι, όλοι οι κοινωνικοί δείκτες βελτιωθήκανε. Είτε είναι ο Τζίνι. Και ο αχάριστος αυτός ελληνικός λαός δεν εκτίμησε τουλάχιστον αυτό στις εκλογές πριν 1,5 χρόνο και έβγαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν εκτίμησε ότι ο δείκτης Τζίνι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ούτε αυτό δεν εκτιμήσατε. Αχάριστη, καλά σας λέει και πώς σας είπα, νόητους ο Άδωνης Γεωργιάδης λίγο νωρίτερα. Βέβαια, ένα ευρύτερο ποσοστό, όχι μόνο αυτό που ψήφισε ή καταψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ο Τσακαλώτος περνάει πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται, βγαίνει αυτό όποτε μιλάει. Πρέπει να είναι ο τύπος που είναι αραγμένος όλη μέρα στην οθόνη μπροστά. Είδε και απόειδε με αυτά που συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπει Netflix, Κοσμοτέ, όλα αυτά τα συνδρομητικά ή πάρα πολλές ταινίες, ίσως να τις κατεβάζει κιόλας, γιατί όλες του οι αναφορές παραπέμπουν εκεί. Είναι ένα νομοσχέδιο που στο Pretty Woman το έργο είναι αυτό που έλεγε ο Richard Gere πριν τον πείσει η Julia Roberts. Που θα θυμάστε ότι ο Richard Gere ήταν κάποιος που ρευστοποιούσε επιχειρήσεις. Έπαιρνε επιχειρήσεις, τις ρευστοποιούσε και μετά έπαιρνε το κέρδο. Εσείς είσαστε στον πρώιμο Richard Gere. Εσείς είσαστε στον πρώιμο Richard Gere, όπου η βασική κατεύθυνση σε αυτό που θέλετε να κάνετε είναι η ρευστοποίηση. Δεν έχει περάσει Julia Roberts από εσάς. Richard Gere έλεγε το Σταϊκούρα χτες στη Βουλή ο Τσακαλώτος. Γιατί Julia Roberts δεν ξέρω τι ακριβώς, την αφήνει έτσι να πλανάτε στο κάμπριο αυτοκίνητο που ανέμιζε και τα μαντήλια ο αέρας. Φεύγουμε από όλα αυτά. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, γιατί και η Θεσσαλονίκη στο κόκκινο, όχι ακριβώς κόκκινο, με τον κορονοϊό, όπως και οι Σέρες, όπως και η Λιβαδιά, η Βιωτία. Γενικώς κοκκινίζει η χώρα, όχι από ντροπή, αλλά από αυτά τα στάνταρ που έχουν βάλει εκεί για να μετράνε τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό, που είμαστε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη σχεδόν, ίσως και του γαλαξία, όπως λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα κεντρικό ζήτημα σήμερα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη χώρα, και όχι μόνο στην Ευρώπη και στον πλανήτη, και όχι μόνο είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, και όχι μόνο η μάσκα υψώνει τύχη στον αόρατο εχθρό, και όχι μόνο όσοι σέβονται τον εαυτό τους, όσοι νοιάζονται για τον συμπολίτη και τον συνάνθρωπό τους, και όχι μόνο όσοι αγαπάνε την πόλη, και όχι μόνο φοράνε μάσκα. Η Θεσσαλονίκη έχει σταματήσει πολλούς εχθρούς. Είναι βέβαιο ότι και τώρα μπορεί με τις δράσεις της, την ευθύνη των πολιτών της, να αντιμετωπίσει και αυτόν τον αόρατο εχθρό. Και όχι μόνο. Να έχουμε πολλούς εχθρούς. Είσαι υπουργός και πας να δώσεις ένα μήνυμα, γιατί πρέπει να σηματοδοτήσεις κάποια πράγματα. Η παρουσία του υπουργού όντως σηματοδοτεί, πέφτουν φώτα δημοσιότητας. Είναι διαφορετικό από το να πάει ένας οποιοδήποτε άλλος αξιωματούχος και πρέπει να κάνεις μια δήλωση. Διαλέγεις να κάνεις αυτή που έκανε ο Χρυσοχοΐδης. Τι νόημα έχουν τα ποιητικά σε όλα αυτά? Γιατί να κάτσεις να σκεφτείς, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα σκέψης. Και για να σκεφτείς να μιλήσεις ποιητικά για ένα θέμα πάρα πολύ καθαρό, απλό, που θέλει στακάτες απαντήσεις και όχι φλιαρίες, σημαίνει ότι μέσα σου είναι γιόλο τα πράγματα. Πόσο Τσακαλώτος θέλει να μιλήσει στη Βουλή, τσακώθηκαν και για τους πληστηριασμούς, ποιος έκανε περισσότερους με τον Σταϊκούρα και διαλέγει το παράδειγμα του Ρίτσαρντ Γκιρ. Δείχνει ένα ψυχισμό, μια συγκρότηση πολύ συγκεκριμένη και τι ερεθίσματα και τι οπτικές έχει. Έτσι ακριβώς και ο Χρυσοχοΐδης πήγε πάνω στη Θεσσαλονίκη και τους έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη έχει νικήσει όλους τους εχθρούς, θα νικήσει και το συγκεκριμένο, με ποιητική διάθεση, για να τους πει ότι πρέπει να πάρουν μέτρα προστασίας. Μέσα σε αυτά τα ποιητικά, πριν τα πει μάλλον αυτά, μίλησε για την αστυνομία. Θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος ως πολιτικός προϊστάμενος αστυνομίας, γιατί οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στις επάλξεις καθημερινά, στις επάλξεις του αγώνα για ασφάλεια, του αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του αγώνα για να αισθάνεται ο Θεσσαλονικιός, ο πολίτης της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης, ασφαλής και ότι κοντά του είναι το κράτος με αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος ως πολιτικός προϊστάμενος αστυνομίας. Σήμερα το κοινό, το αίσθημα, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, παιδί μου, είναι περήφανη για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γενικώς είμαστε περήφανοι, όπως ακούσατε. Την Τώρα Μπακογιάννη από παλιά δήλωση, όχι πολύ παλιά, δίμηνο, τρίμηνο πότε ήταν, ότι όλοι είμαστε, χωρίς να το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ωραίο, υπερήφανοι για τον πρωθυπουργό της χώρας που τυχαίνει να είναι ο αδερφός της και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σήμερα το πρωί μάθαμε ότι ο Χρυσοχοίδης είναι υπερήφανος για την ελληνική αστυνομία. Μας δίνει μια ωραία πάσα να περάσουμε στο θέμα της μέρας. Σήμερα ξεκίνησε, αλλά ανεβλήθη, η δίκη για τον Ζακ. Τη δολοφονία του Ζακ είχε γίνει πριν 2 χρόνια, Σεπτέμβρη ήταν το 2018. Επικαλέστηκε σήμερα το πρωί στο δικαστήριο ένας εκ των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Νομίζω πρόβλημα, ίσως κορονοϊό, κάτι τέτοιο. Είδε και απόειδε το δικαστήριο, φοβήθηκε. Το έβαλε για την 6η Νοεμβρίου, όχι πολύ μακριά, ευτυχώς. Οπότε, κρατάμε αυτό το υπερήφανη για την αστυνομία που λέει ο Χρυσοχοίδης. Και πάμε να θυμηθούμε, να ακούσουμε τι γινόταν πριν 2 χρόνια, τι έγινε πριν 2 χρόνια, νομίζω 21 Σεπτεμβρίου, στην οδό Γλάδστονος, αφού είχε μπει μέσα ο Ζακ στο κατάστημα, αφού τον είχαν κλωτσίσει και του είχαν σπάσει τα τζάμια πάνω στα κεφάλια. Κάποια στιγμή βγαίνει έξω και έρχονται εκεί οι αστυνομικοί. 4 εξ αυτών νομίζουν επίσης κατηγορούμενοι. Ήταν σήμερα και θα είναι στο δικαστήριο όταν γίνει την 6η Νοεμβρίου. Να ακούσουμε τι έκαναν οι αστυνομικοί που πάντα κάνουν υπερήφανο τον Χρυσοχοίδη. Η αστυνομική λοιπόν, θυμόμαστε όλοι το σκηνικό, έχει βγει ήδη, πεθαίνει εκείνη την ώρα, πεθαίνει, αργοπεθαίνει, πολύ βασανιστικά γιατί έχει φάει κλωτσιές, είναι ματωμένος, έχει κοπεί από τα τζάμια και τον έχουν κάτω οι αστυνομικοί και τον δένουν και εδώ αναφέρει ο αστυνομικός που κάνει περήφανο το Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι όχι μόνο για αυτή την πράξη και για άλλες πάρα πολλές, από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά και πριν. Αναφέρει ότι του περνάνε χειροπέδες για να μην φύγει αυτός που πέθανε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πέθανε. Κάνει σήμερα το γύρο του διαδικτύου ένα παλιό post του ίδιου του Ζακ Κωστόπουλος, 20 Σεπτεμβρίου του 2015, 3 χρόνια δηλαδή ακριβώς πριν δολοφονηθεί έτσι, και γράφει για μια υπόθεση, ένα περιστατικό πάλι που είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, δεν έχει και σημασία, και λέει, γράφει, να το πω και αλλιώς. Εγώ που έχω φάει ξύλο από φασίστες δεν οργίζομαι τόσο για το ότι είναι τρίτο κόμμα, γιατί Χρυσή Αυγή λέει, όσο με το γεγονός ότι όπως και στη δική μου περίπτωση συνεχίζω να διαβάζω και να ακούω σχεδόν σε κάθε τέτοια καταγγελία, σε κάθε τέτοια ρατσιστική επίθεση που έγινε μπροστά σε κόσμο, πως δεν αντέδρασε κανένας και καμία. Γιατί θεωρώ πως το πραγματικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, το ότι κλεγόμαστε αντί να αντιδράμε, το ότι κοιτάμε τη δουλειά μας όταν άλλοι άνθρωποι μας χρειάζονται και πως μη αντιδρώντας την πράξη τους αφήνουμε χώρο. Πολύ μεστό, σε 4-5 γραμμές περιέγραψε και βιωματικά αυτό που πολλοί από εμάς βλέπαμε τότε στη δράση της Χρυσής Αυγής, του φασισμού, γιατί δεν είναι μόνο οι οργανωμένοι χρυσαυγίτες, είναι και οι υπόλοιποι που είναι εκφασισμένοι και δηλώνουν όχι φασίστες, αλλά βάζουν αυτό το περίφημο αλλά. Θα πάμε πάλι εκεί στην οδό Γλάδστονος να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Ο ένας από αυτούς που σπάγανε το μαγαζί ήταν ο μαγαζάτορας, που νόμιζα ότι είναι περαστικός. Βλέπω ένα παιδί μέσα σε κατάσταση, δηλαδή φούνα του έκανε, στα έπεφτε κάτω, ήταν, δεν ξέρω τώρα, είχε πάρει τράξη, δεν είχε πάρει, είχε πάρει ψυχοφάρμακα. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά, ναι. Αλλά ο άνθρωπος παραπατούσε. Με έναν πυροσβεστήρα προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα, αλλά δεν είχε τον πυροσβεστήρα με τσαγανό. Με το που πλησιάζει το κεφάλι στη βιτρίνα, μου φαίνεται πρώτος ο άλλος, όχι η ιδιοκτήτη, ο άλλος ο άσπρο που κάλυψε. Πόνει μία κλωτσιά και του σπάει, δηλαδή, το εναπολύναν τζάμι, του το έσπασε πάνω στο κεφάλι με το πόδι. Θέλει και ασθενοφόρο, θέλει ασθενοφόρο. Έχει κοβεί στο λαιμό το άτομο, σύντομα το εκάμψε. Δεν είναι στο λαιμό, δεν είναι στο λαιμό, είναι στα χέρια. Η φάση που είναι το παλικάρι πεσμένο κάτω και τρώει τα σουτ. Τα σουτ ήταν απίστευτα, δηλαδή κλωτσιές που τρώγε στο κεφάλι. Δεν ξέρω, και να μην πέθανε από αυτό, να πέθανε από κάτι άλλο. Τα χτυπήματα ήταν αυτό που λέμε δολοφονικά, ρε παιδί. Δηλαδή ήταν. Κάλλιστα θα μπορούσε να έχει πεθάνει από μία κλωτσιά και μόνο. Το κεφάλι του έφευγε με τέτοια ένταση από τις κλωτσιές που τρέχει. Εγώ δεν μπορώ να το πετάξω έτσι όπως έφευγε το κεφάλι. Το οποίο χτύπαγε, ρε φίλε. επάνω όπως είχε σπάσει το τζάμι, δεν μένουν διάφορα κομμάτια τζαμιού πιασμένα από, από το στόκ, το κεφάλι του κοπάναγε. Επάνω σε ό,τι είχε απομείνει από το σπασμένο από το τζάμι. Ναι. Τα σούτε εκεί πέρα. Και η φάση που τρώει, που φαίνεται στο βίντεο, που βάζει την πλουσιά ο ιδιοκτήτης με το καψάκι, αυτό το πλουζάκι το ρούν, και του κόνει μία και του καρφώνει το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι δεν του το κάρφωσε, ρε φίλε, πάνω στο πεζοδρόμιο. Του το κάρφωσε πάνω στα σπασμένα γυαλιά. Μιλάμε για αίμα πολύ, πάρα πολύ αίμα. Αυτά κοψίματα δεν ξέρω αν ήταν θανατηφόρα, αλλά όπου ακουμπούσε, ακουμπούσε πάνω στα σπασμένα γυαλιά και κοβότανε και τρεγένε. Αν γινόταν σήμερα η δίκη ή και που ξεκίνησε, στο εδόλιο ήταν οι τέσσερις αστυνομικοί, ο μεσίτης, γιατί βγήκε ένας μεσίτης δίπλα να βοηθήσει, και ο Κοσμηματοπόλης, στο μαγαζί του οποίου συνέβησαν όλα αυτά που είδαμε εκ των υστέρων, όχι την πρώτη μέρα, εκ των υστέρων από τα βίντεο των περαστικών και των γύρω. Θα ακούσουμε τον Κοσμηματοπόλη, τι δηλώσεις έκανε τις πρώτες ώρες, όταν δεν ξέραμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δίνει τη δική του περιγραφή, αλλά παραλείπει μια κομβική στιγμή. Και στον διοκτήτη λέω μάλιστα. Έχει μπει κάποιος μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια. Έψαχνε μέσα, χτύπαγε τις ταμιακές, έψαχνε σιρτάρια, δεν υπήρχαν πολλά λεφτά μέσα. Και αφού είδε ότι ήταν εγκλωβισμένος, γιατί είχε κλείσει αυτόματα η πόρτα, μπαίνοντας, έκλεισε αυτόματα η πόρτα, δεν μπορούσε να βγει. Πήρε τον πυροσβεστήρα και έσπαγε την πάνω πόρτα, το τζάμι, το κάτω τζάμι και βγήκε από κάτω. Απείλησε κάποια στιγμή και με ένα μεγάλο τζάμι, μεγάλο, σηκώθηκε από εκεί, κάχυνε και έτρεχε προς τα πέρα, προς τα κάτω, το βιάσανε στον πίτο, δέσανε. Λείπουν οι κλωτσιές από την περιγραφή. Λείπουν οι κλωτσιές που έδωσε ο ίδιος, τις παραλείπει τεχνία εντός και με πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Λείπει αυτό που έκανε ο ίδιος, που αισθάνθηκε την ανάγκη να αποδώσει δικαιοσύνη εκείνη τη στιγμή με αυτόν τον τόσο βάρβαρο τρόπο. Με αυτόν τον τόσο βάρβαρο τρόπο, και φαίνεται και από το βίντεο, και πόσο μάλλον όταν είσαι και κοντά, ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε μπει μέσα εκεί δεν ήταν ικανός να κάνει τίποτα απολύτως. Σχεδόν ούτε να περπατήσει. Το βεβαιώνει το βίντεο, το λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, το λένε οι εξετάσεις που έγιναν στην πορεία. Άλλωστε, δεν βρέθηκε και τίποτα πάνω του, δεν είχε κλέψει τίποτα από το μαγαζί, όπως και οι τοξικολογικές δεν έδειξαν τίποτα, ήταν καθαρές από όλα αυτά που τις πρώτες ώρες έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης. Τι ακριβώς τώρα έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, χωρίς να ξέρουμε ότι υπάρχει βίντεο, και σε πόσες άλλες περιπτώσεις, θέλω να συνειδητοποιήσετε και να σκέφτεστε όσο ακούμε τι λέγαν τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την ώρα, τα κανάλια για την ακρίβεια, σε πόσες άλλες περιπτώσεις θα είχε επικρατήσει αυτή η άποψη αν δεν ερχόταν 2-3 μέρες μετά το βίντεο. Ένας επίδοξος ληστής αυτοτραυματίστηκε και έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βγει από κοσματοπολείο το οποίο λίστευε. Πήρε τον πυροσβεστήρα, έσπασε την τζαμαρία για να βγει έξω, μόνο που τραυματίστηκε από τα σπασμένα τζάμια, κόπηκε. Οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας έφτασαν στο σημείο, αλλά τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μέχρι όμως να τον μεταφέρουν στον Ευαγγελισμό, είχε καταλήξει. Απίστευτε εικόνες είχαμε πριν από λίγο λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στη διάρκεια μιας αιματηρής ληστείας σε κοσματοπολείο. Ο δράστης, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο κατάστημα, τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Εδώ λοιπόν ο δράστης εισβάλλει μέσα στο κατάστημα, δίνοντας μια κλωτσιά την πόρτα και αρχίζει να ψάχνει για τη λία του. Εκείνη τη στιγμή φτάνουν και οι αστυνομικοί, όμως δεν το βάζει κάτω. Και τι κάνει, προσπαθεί να σηκωθεί, δίνει μια κλωτσιά στους αστυνομικούς και καταφέρνει και σηκώνεται. Αυτά λοιπόν. Θα υπήρχαν αυτά και σε πόσες άλλες περιπτώσεις δεν έχει καταγραφεί μόνο αυτή η πλευρά, εφόσον δεν υπήρξε κάποιο βίντεο, κάποια άλλη μαρτυρία για να την ανατρέψει. Είναι οι νοικοκυρέοι, οι περίφημοι νοικοκυρέοι που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν την περιουσία τους, και όταν κάτι συμβαίνει με δολοφονικό τρόπο και με πολύ εύκολο τρόπο αποφασίζουν να σκοτώσουν ή να κλωτσίσουν ή να χτυπήσουν ή να κάνουν κάτι άλλο κάποιον που είναι εμφανώς ότι είναι αδύναμος, και να αποδώσουν οι ίδιοι δικαιοσύνη. Αντίστοιχες καταστάσεις, αντίστοιχες οχίδιες, στη Μυτιλίνη όταν έβριζαν εκεί οι νοικοκυρέοι τους ξένους που είχαν έρθει μέσα στη βάρκα, μάλιστα υπήρχε και μια έγκυος. Στην Πεντέλη, αν θυμόσαστε, στα Βρυλίσια, στα Μελίσια πριν λίγο καιρό, που θα πήγαιναν συνόδευτοι ανήλικοι, είχε βγει και ο παπάς τότε και βρίζανε τους μετανάστες και την πολιτεία. Στη Μανολάδα και σήμερα υπάρχει και δημοσίευμα πάλι για άλλη μια φορά. Ο Μπιλάλ Οντίν, μετανάστης εργάτης γης στο Βαρθολομιό Ηλίας παραδίπλα, δέχθηκε άγρια επίθεση από το αφεντικό του την περασμένη Κυριακή, όταν τόλμησε να ζητήσει το αυτονόητο, να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα του που έφταναν τις 5.000 ευρώ. Τον πλάκωσε στο ξύλο ο ιδιοκτήτης για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά όχι με όπλα όπως έκαναν οι νοικοκυρέοι της Μανολάδας πριν μερικά χρόνια. Σήμερα απλά ξύλο. Και υπάρχει φωτογραφία του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο επειδή ζήτησε το αυτονόητο. Νοικοκυρέοι και αυτοί που το έκαναν αυτά. Νοικοκυρέοι στα καμένα βούρλα πριν λίγο καιρό, μέρες. Νοικοκυρέοι γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί. Θα τους ακούσουμε τώρα στο σχετικό τραγούδι, γιατί τους έχει ονομάσει ο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο Κυρπαντελίδες, όταν τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και αυτό θα το ακούσουμε για τον Ζακ και για κάθε Ζακ που ονειρεύεται, θέλει, παλεύει, δικαιούται να είναι διαφορετικός, μοναδικός, αλλά ίσως με όλους. Ναι, όντως χρειαζόμαστε του αλλοδαπού. Γιατί είναι η δουλειά μας, έχουμε 10.000 στρέμματα φράουλα, αλλά εδώ είναι και το πια αλλοδαπών. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Και στο διοκτήτης λέω μάλιστα, έχει μπει κάποιος μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια. Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Καταρχάς μην τους λέτε Ρωμά, γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικός τίτλος για αυτούς τους κατόγιφτους. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά θα μας αρχίσουν στην ορθοδοξία μας, μας έχουνε καταστρέψει. Σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε φασίστες. Εμείς απλά θέλαμε να διασφαλίσουμε τα παιδιά μας, να είναι υγιείς. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή, πνευματική. Οι Ρωμά δεν έχουν θέση σε μας. Δεν είμαι ρασίστρια, είμαι με χνίγη όμως το δίκαιο μου. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες το βράδυ, είπα ότι πρέπει να πάρω το μαχαίρι και εγώ να βγω έξω να πολεμήσω, γιατί απειλεί τη ζωή μου. Θα στοίξουμε κιόλας. Θα γίνει κάτι με ταράκι. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί ή κίτρινοι. Ενώ η πατρίδα μας πνίγεται από την οικονομική κρίση, ξένες πρεσβείες χρηματοδοτούν το Gate Pride. Όχι στη διάλυση της οικογένειας, όχι στη διάλυση της κοινωνίας, όχι στο Gay Pride! Όχι, όχι στο Gay Pride! Όχι, όχι στο Gay Pride! Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Δεν δείτε τους πως τρέχουνε, ξεκάσετε τα πουσταρία. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Στα αρχίδια μας! Αμέσως από Παλαιστίνη και αμέσως από το Αφγανιστάν. Ποιος σου είπε να έρθεις εδώ? Να μην είσαι ακαστρωμένη, μωρέ! Τουνέλες, ας το βγάλω! Τουνέλες, είσαι ακαστρωμένη στα αρχίδια μας! Εμείς οι γαμίσαμε! Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μας είσαι το κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονείς ομόφωνα να βάλουμε λουκέτο στο σχολείο. Κανένας δεν θα φέρει τα παιδιά του μέχρι να λυθεί το θέμα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα κάνουμε. Το σχολείο κλειδώνει τώρα. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Δεν τρώνε χοιρινό, εδώ τι θα κάνουνε, φωτιές θα πέσουν. Λαθρομετανάστες, και αφήστε, δεν υπάρχουν μετανάστες. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, Ση φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Θα πάτε στις πατρίδες σας! Κάψτε το και εμείς μαζί! Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά. Κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Το τραγούδι για κάθε κύρ Παντελή. Η αφιέρωση για κάθε Ζακ. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11 10 80 880, το τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitica.gr, στέλνετε mail, τα βλέπουμε εδώ μπροστά. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Πατάει τα κουμπιά, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ Ελληνοφρένεια, σας είπαμε το τηλέφωνο για επικοινωνία, 2.11 10 80 880, ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας, στο official, επίσης μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και chat από κάτω, ήδη είχε αρχίσει ο καυγάς. Και στο Facebook είμαστε τώρα live. Ακολουθούν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Αδριάντα τη Εισαγγελέα στη δίκη τη Χρυσή Αυγή θα στηθεί έξω από τον Άριο Πάγο επί τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Η απόφαση ανήκει στο σύλλογο του χωριού τη, ο οποίο και θα χρηματοδοτήσει το άγαλμα. Σύμφωνα με τα πρώτα σχέδια που είδαν το φω τη δημοσιότητα, η κυρία Αδαμαντία Οικονόμου θα είναι πάνω σε μια μαρμάρινη έδρα, κρατώντα έναν αναμένο πυρσό με το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί θα χαιρετά τον ήλιο. Τη μούρη του Ερντογάν κρέας έκανε και σήμερα η κυβέρνηση με σειρά κυβερνητικών πράξεων που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, αλλά πρόκειται για πράξεις που έχουν στριμώξει τον Τούρκο ηγέτη τρομερά. Δηλαδή πάρα πολύ. Τόσο που ξυπνώντας σήμερα το πρωί, ο Τούρκος πρόεδρος το πρωινό του δεν άλυψε με μαρμελάδα το κρουασάν του, προτιμώντας να γλύφει επί μισή ώρα τις συσκευασίες από τη μαρμελάδα Βερίκοκο, ανοίγοντας σκεπτικός το αλουμινένιο κάλυμα από κάθε μία από τις ατομικές μεριδούλες. Σημαντικό. Στο μεταξύ, ως πλοίο φιλίας των δύο λαών, ανακήρυξε το Όρουτς Ρέις στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το υποδεχόμαστε ως όπλο ειρήνης και φιλίας, δήλωσε πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας με νόημα ότι ως πλοίο ειρήνης και φιλίας μπορεί άνετα και χωρίς άδεια να πλεύσει όπου θέλει, αρκεί να σεβαστεί την ηρεμία των λουόμενων της λίμνης Βουλιαγμένης, αν επιθυμήσει να καταπλέψει και μέσα στη λίμνη. Οι Τούρκοι έρχονται σαν φίλοι, πρόσθεσε η ίδια πηγή, συμπληρώνοντας: το πλοίο του γείτονά μου είναι και δικό μου πλοίο. Στο μεταξύ, μετά από την ηχηρή παρέμβαση της κυβέρνησής μας προς την Ευρώπη, αποφασίστηκε να μειωθούν οι εξαγωγές πολεμικού υλικού από τις χώρες της Ένωσης προς την Τουρκία. Έτσι, η Ισπανία, στο ελικοπτεροφόρο που φτιάχνει για την Τουρκία, δεν θα βάλει πόρτες στις τουαλέτες του προσωπικού, ενώ η Γερμανία, αντί για 1000 άρματα Leopard που πρόκειται να πουλήσει στην Τουρκία τον επόμενο μήνα, θα τις πουλήσει τελικά μόνο 997 άρματα, μειώνοντας κατά 3 το συνολικό αριθμό. Πρόκειται για μια νίκη της διπλωματίας, ανέφερε χαρούμενος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τρεις μονάδες εντατικής θεραπείας εγκαινίασε σήμερα Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, παρά τις λιγούρες που είχε η Τζένι Μπαλατσινού, ενώ αύριο αναμένεται να εγκαινιάσει 15 νέες μονάδες και άλλες 24 διάδες εντατικής θεραπείας. Στη μοναξιά της μονάδας απαντάμε με τη συντροφιά της διάδας, σχολίασε ο Υπουργός. Καιρός. Καταιγίδα. Στο κορμί μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Αγνώστου. Ποιητού και όχι στρατιώτη. Μήνυμα εδώ από τη Λίνα πάνω από την δράμα, τη χωριστή δράμα, και λέει δεν μπόρεσε να βγάλει χτες γραμμή. Οκ. Έχει η κόρη της σήμερα γενέθλια, η οποία είναι και φαν της εκπομπής, το ξέρουμε. Το ξέρει και ο Αποστόλης, μιας και τη γνώρισε στις παραστάσεις που έδινε πάνω εκεί. Έσπασε και το χεράκι της, μου γράφει, σε παρακαλώ να την ευχηθούμε χρόνια πολλά αγωνιστικά, δημιουργικά, χρόνια κατακόκκινα, δύο θαυμαστικά. Να την ευχηθούμε λοιπόν και σε όσες άλλες έχουν γενέθλια, γιορτές, να είναι όλα καλά, τα χρόνια να είναι όπως πρέπει και να μην αποφασίζουν τα χρόνια για τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι για τα χρόνια. Μια απλή, πολύ εύκολα υλοποιήσιμη ευχή. Λαός, μέρος Α τώρα. Γεια σας, πάρα πολύ τικά εκεί πέρα. Ναι, ναι. Α, δεν ξέρω, μιλάμε στην εκπομπή αυτή ή όχι. Μιλάτε στην εκπομπή, πείτε μου. Α, ωραία, τίποτα. Απλά ήθελα να ρωτήσω ένα σχόλιο για όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Ότι κανείς δεν έχει αναφέρει το προκήπιο της Χρυσής Αυγής που ήταν το Πασόκ. Γιατί μένει στο απειρόβλητο το Πασόκ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Α, από το Πασόκ λέτε, καλά, τα έχουμε πει αυτά. Εσείς γιατί το λέτε για τον Μπούκουρα που είπε ότι ήταν πατριωτικό Πασόκ. Και για το προηγούμενο, και για το προηγούμενο που του έδωσε όλο αυτό το στίγμα και βγήκανε μπροστά και τους αγάπησε ο κόσμος, τα καλά παιδιά υποτίθεται. Μισό, γιατί η Νέα Δημοκρατία τι έκανε. Ρητορικό. Εκτός και αν ανήκετε σε αυτό το χώρο και θέλετε να τα ρίξετε στο Πασόκο, τα είχατε είναι ήδη. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Θα ήθελα να κάνω την εξής πρόβλεψη χωρίς να είμαι ματαιόδοξος. Την επόμενη. Α, για πες. Άκου. Στην επόμενη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, εκτός από τον Βορύδη, τον Άδωνη, τον Τράγκα και τους υπόλοιπους, υπουργός δικαιοσύνης Αδαμαντία, η γνωστή Αδαμαντία, οικονόμου. Από πού και ως πού, τι σχέση έχει. Γιατί να μην πάει στη Χρυσή Αυγή κατευθείαν. Μα δεν κατάλαβες, υπουργός δικαιοσύνης θα είναι πιο elite, πιο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Σε μια δικτατορία, ο Μιχαλολιάκου, Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα ακροδεξιά παράστα της κοινωνίας και οι υπόλοιποι, θα ήταν η Αδαμαντία οικονόμου η καλύτερη, θυμάσαι κάποιον παλιό. Ότι θα ήταν, να το πούμε κι αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, μια και είπατε ότι γιορτάζουν οι μπάτσοι σήμερα με τον Αγίο Αρτεμίου. Ξέρεις τι άλλο γιορτάζει σήμερα, ποιανόν άλλον νον προστάτης είναι ο Άγιος Αρτέμιος. Ποιανόν. Των αρχιών. Και δεν μιλάω, μιλάω κυριολεκτικά. Τώρα, αν κάνεις εσύ κανένα συνειρμό, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάνω κανένα συνειρμό, γιατί. Όχι, ρωτάω, εντάξει. Τι λοιπόν, συνειρμό θα μπορούσα να κάνω, δηλαδή, δεν πάει το μυαλό μου. Τα αρχεία και οι μπάτσοι, τίποτα, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό θέλω. Να σου πω κάτι άλλο. Του έμαθε μπαλίτσα ο Τσίπρας. Κάνουν εγγένεια χωρίς να υπάρχει έργο. Ο Τσίπρας εγγενίαζε με τρόκια. Νομίζω δεν είχαν ανάγκη, δεν περιμέναν τον Τσίπρα. Αυτοί μάθαν τον Τσίπρα τόσα χρόνια. Άσε, το έχουν κάνει πριν τον Τσίπρα. Καλά, εντάξει, όχι ότι ήταν κακός ο Τσίπρας. Όχι, δεν ήταν κακός, αλλά δεν είναι. Τώρα είναι και αματέρ. Εντάξει, νομίζω ότι είχε πάει σε ψηλό επίπεδο και ο Τσίπρας. Την παλίτσα του την έμαθε καλά. Μην γίνεσαι τώρα δεκανίκη της δεξιάς και εσύ, έλα. Δεν μπορώ, κρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ. Αντί για. Πριν από χρόνια στη Λέρο, είχα την τύχη να παρευρεθώ σε μια συνάντηση, μάζοξη των πολιτικών κρατουμένων επί Χούντα. Και ήταν ένας παππούς που έλεγε με δάκρυα στα μάτια πώς περνούσανε. Και μας είπε μια ιστορία για έναν τρόφιμο του ψυχιατρίου δίπλα που μιλούσανε. Και του λέει ο τρόφιμος, του λέει: φίλε μου, εσύ κομμουνιστή, εσύ ξέρεις τη διαφορά έχει με μένα. Ότι εγώ παρακαλάω να μου δώσουν χαρτί για να βγω έξω, ενώ αυτοί σε παρακαλά να του υπογράψει για να αλλάξει τα φρονήματά σου και να βγει έξω. Αυτή είναι η διαφορά για τα καθήκια της που προσπαθούν με τα χίλια στόχου να τα γλιτώσουν. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, από Αθήνα, από Καλλιστέα σε παίρνω. Έβλεπα προχθές. Μεγάλο ταξίδι έκανες. Τι θες. Λοιπόν, άκου. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο, μη με πιθανόμαλο, του Μιχαλολιάκου στην ΕΡΤ το 2012. Τότε πώς πρέπει να σε πω, αν δεν σε πω ανώμαλο. Άκου να δεις. Σωστό, έχει δίκιο. Λοιπόν, στο 400 λεπτό ο τύπος κάνει μια πρόβλεψη, τρομερή πρόβλεψη. Αχα. Λέει στον δημοσιογράφο που κάτι είπαν για κάτι δικαστήρια, κάτι δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι, και του λέει ο Μιχαλολιάκος, μα του λέει. Αυτοί έχουν αποδεχθεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι. Για κάποιους, αλλά δεν θυμάμαι. Φύγει ότι είναι ένοχοι. Και του λέει ο δημοσιογράφος μετά, μα δεν έχει τελεστεί διοίκηση. Και του λέει ο Μιχαλολιάκος, εκτίθεσαι, του λέει κύριε δημοσιογράφε, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Πρέπει να αποδειχθεί δηλαδή από το δικαστήριο ότι είναι ένοχοι, αφού παραδέχτηκαν το. Μάλιστα. Του θυμίζει τίποτα. Ναι, κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει και εμένα. Βασιλονιά του δεν έκλεισε. Τι δεν έσαι για να δεις καραγκιόζες και μιλάνε. Αυτό το μαλάκα, αυτό που μιλάει, δεν τρεπόσαστε ρε. Σαγμός σας, εσείς είναι μπουρδελο. Συγγνώμη, μισό λεπτό, τι είπε κύριε. Τα λέει ο Μπαλούρδος στο δελτίο της αστυνομίας για τις επιτυχίες στο εθνικό θέμα, κάθε μέρα και 2-3 επιτυχίες σχετικά με την Τουρκία, τα πλοία, το Αιγαίο, τα μίλια, τα οποία είναι λάστιχο, την εθνική κυριαρχία που είναι 2 φορές λάστιχο. Τα λέει μια χαρά, αλλά είναι καλύτερο όταν τα λέει ο κύριος Πέτσας. Το να είναι κανείς προκλητικός δεν τον κάνει και ισχυρό. Εμείς απέναντι στις προκλήσεις απαντούμε με ψύχρεμη αυτοπεποίθηση. Ψύχρεμη γιατί δεν παρασυρώμαστε. Αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε καταφέρει με τις διπλωματικές ενέργειες που είπατε πριν να έχουμε βάλει έναν κορσέ, ο οποίος φαίνεται πολύ στενός στην τουρκική πλευρά όσον αφορά το αντικείμενο των συζητήσεων με την Ελλάδα. Αυτός ο κορσές είναι πραγματικά στενός για την Τουρκία. Κοιτάζει με σπασμωδικές επιθετικές ενέργειες να ξεφύγει από αυτόν. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Αλλά θα προασπίζουμε πάντα την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όλο αυτό που βλέπουμε το τελευταίο τετράμινο, ίσως και παραπάνω, εξάμινο, αν βάλουμε και τον Εύρο, είναι κορσές που έχουμε βάλει την Τουρκία. Σε λίγο το Oruç Race θα το βλέπουμε εδώ, όπως βλέπουμε τα μπλε πλοία και τα λευκά πλοία. Παρ' όλα αυτά την έχουμε βάλει σε κορσέ, δύο φορές το είπε ο κύριος Πέτσας, ο πάντα χαρούμενος και ικανοποιημένος από όσα γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Κύριος Πέτσας, έχουμε ένα νέο μίνι εμφύλιο σε εξέλιξη. Είναι ο Λεβέντης, τον θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε και την Μεγάλο Οικονόμου, στέλεχος της Ενώσεως Κεντρών. Έφυγε για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε εκείνο το πολύ ωραίο τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα. Και μετά ήρθαν τα εξώδικα. Λάβαμε από την κυρία Μεγαλοοικονόμου, την τέως βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, που αποχώρησε από την Ένωση Κεντρών, όπως αποχώρησαν και άλλοι τέσσερις βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, ένα εξώδικο που μας λέει ότι θίχθηκε από μια ομιλία που έκανα στη Θεσσαλονίκη στις 18/9 του 2020. Το πρώτο σημείο που θίχθηκε η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι που λέω ότι η ζημιά έγινε στην Ένωση Κεντρών από κάποια τομάρια τα οποία μας πρόδωσαν. Αυτό δεν αναφέρεται στο πρόσωπό της, δεν αναφέρεται καν στους βουλευτές. Γιατί υπήρξαν πολλά πρόσωπα τα οποία ήρθαν να ωφεληθούν στην Ένωση Κεντρών και στη συνέχεια πρόδωσαν τις αρχές της. Εν πάση περιπτώσει, δεν αναφέρεται σε κανένα προσωπικά. Ούτε και στην κυρία, ούτε και σε κανένα άλλο από τους βουλευτές που έφυγαν. Νόμιζες θα έλεγε ούτε και σε κανένα άλλο το Μάρι, έτσι όπως το πήγε. Έχουμε λοιπόν εξέλιξη, έχουμε θέμα ανοιχτό. Ενώ το Oruç Race, το Oruç που το λέει ο Βελόπουλος, πλέει όπου θέλει, έχουμε ανοιχτό εμφύλιο. Πρέπει κάτι να γίνει. Ελληνόπουλα είναι και τα δύο, να μονιάσουν. Δεν είναι σωστό Έλληνας να κάνει εξώδικο σε Έλληνα. Ο Τσακαλώτος έχει έρθει στην πολιτική ζωή του τόπου για να μας ξεβλαχέψει. Πώς θα γίνει η διαφοροποίηση της παραγωγής? Θα γίνει με το Σούμπετερ τη δημιουργική καταστροφή? Δεν είναι μόνο Σούμπετερ εναντίον Μαζουκάτου, αν η Μαζουκάτου την πάρουμε τη Μαριάννα του LSE. Και είπε και άλλα μετά, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Τον Τσακαλώτο τον αντιμετωπίζει κανείς σαν έργο τέχνης. Δεν προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις, χάνει πάρα πολύ. Δέχεσαι αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς και ό,τι νιώθεις. Χθες το πρωί ανακοινώνει ο Πέτσας ότι θα πηγαίνουν στα γήπεδα οι φίλαθλοι. Χθες το απόγευμα ανακοινώνει ο Χαρδαλιάς από την ίδια κυβέρνηση των Αρίστων ότι δεν θα πηγαίνουν στα γήπεδα οι φίλαθλοι. Κοιτάξτε, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την επιστροφή του κόσμου σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες έχουν γίνει σε συνεννόηση με τις ομοσπονδίες της Διεθνής. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, λεφέτη μου! Σε πολύ μεγάλο αριθμό γνωρίζουμε ότι είναι αριθμημένες αυτές οι θέσεις. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει εκεί. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο, ήρωα! Μπράβο, Καραϊσκάκη! Δεν μου λες εμείς ο Καραϊσκάκης ποδόσφαιρο? Μπράβο, λεωτάρι μου! Την ώρα που καταγράφεται σταθερά αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στη χώρα, που η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, προφανώς και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν οι φύλαθλοι στα γήπεδα. Πούλα μου θα δεις κρέας! Αυτό θα έδινε σίγουρα το λάθος μήνυμα στην κοινωνία, μια και είναι ώρα απόλυτης επαγρύπνησης, απόλυτου συναγερμού. Δε φταίει εσύ, παλιόπαιδο, φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα! Ανήκανε! Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία λεπτομέρειες τώρα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ρωτάει εδώ ο ακροατής Πέτρος με το όνομα Πέτρος. Υπάρχει κάπου το τραγούδι του κ. Παντελή έτσι όπως το παρουσιάσατε, το μονταρισμένο εννοεί με τους νοικοκυρέους? Υπάρχει στην εκπομπή Ελληνοφρένεια. Θα ανέβει μετά στο ελληνοφρένια.net.gr, ανεβαίνει στα παραπολιτικά. Υπάρχει στο YouTube, στο Facebook, μπορεί να τα ακούσεις. Μπορείς από εκεί να το κόψεις, να το ακούσεις, να κάνεις ό,τι για αξιοποίηση θέλεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί Λαός, ο οποίος μας πάει στο ακριβώς της ώρας για να ακολουθήσει το μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Λέγεται. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό το κάθαρμα λοιπόν, που είχε την απορία γιατί να μαζευτεί κόσμο και γιατί γινόταν η συγκέντρωση, θα το απαντήσω ως εξής. Λοιπόν, οι ίδιοι εισαγγελέας που πρότεινε την αθώωση των χρυσαυγητών, όταν είδε τον κόσμο, πρότεινε κανένα ελαφρυντικό. Γι' αυτόν ακριβώς λόγο μαζεύτηκε ο κόσμο. Έτσι. Επίσης, έχω να πω ότι έχω μια υποψία. Μετά το άλλαξε όμως την πρόταση και προτείνει ελαφρυντικά. Ναι, εντάξει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Θα παίξω σε συνωμοσιολογικό επίπεδο τώρα. Μια εκεί που συχαίνομαι, ας πούμε. Αλλά δεν μου βγάζει άνθρωπος από το μυαλό ότι μπορεί να είχαν έτοιμες δύο αποφάσεις. Μία καταδικαστική και μία αθωωτική. Τι, ανάλογα με τον κόσμο που θα έχει απ' έξω. Ακριβώς. Μα τι είναι αυτά τώρα. Ξέρονται πολύ μεγάλο συνωμοσιολογική βλακεία, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι βλακεία. Δεν ξέρω και μου το δείχνει. Οπότε το μετρήσανε, σου λέει, θα καεί η Αθήνα ή δεν θα καεί. Αν καεί η Αθήνα, λέμε ότι είναι ένοχη, αν έχει πολύ κόσμο. Άμα εντρήσει ο κούκος, φυλάκια. Ακριβώς. Έτσι, είμαι, δηλαδή έχω πολύ. Μα θα έλεγε κανείς ότι με αυτό το σκεπτικό η δικαιοσύνη, υπονοείς ότι η δικαιοσύνη είναι χάρβαλο και τσίρκο. Μα είναι χάρβαλο, δεν είναι. Συγγνώμη, μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν τους επικεφαλείς δικαιοσύνης τους ορίζει μια κυβέρνηση. Πώς είναι ανεξάρτητη, με ποιο τρόπο, έτσι. Με κανέναν είναι η απάντηση, αλλά άστο. Με κανέναν, άντε για. Βέβαια, η απόφαση της Προέδρου είναι προς τιμή της. Σαφώς και είναι, αλλά αν είναι η μία η απόφαση, έτσι. Αν είναι η απόφαση διτή, έτσι. Και αυτό θα το δούμε, ναι. Ναι. Και αν είναι καλά. Του τύπου άσε να έχω δύο αποφάσεις και να ανάλογα τον κόσμο, αυτό που έλεγα πριν, έτσι, δεν ξέρω. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες και έχει αποδειχτεί χιλιάδες φορές όλο αυτό. Θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω πια να ζω. Αυτά είναι τα καταδικασμένα πια. Κάθε χρυσαυγήτη και υποστηρικτή των χρυσαυγητών τον πούλο. Το μαύρο γεσόγκρι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, εκείνη την εποχή εγώ πήγαινα πολύ στα μπουζούκια. Και πήγα μία φορά σε αυτό το μαλάκα και δεν ξαναπήγα. Όταν ο άλλος σου δίνει ρε μαλάκα 200 ευρώ, δεν θα του πλες πότε θα σηκωθεί, πότε θα κάτσει, πότε θα χορέψει και πότε θα κάνει οτιδήποτε. Παλιό μαλάκα. Γι' αυτό είσαι στα αζήτητα τώρα. Άιντε καραγκιόζη χρυσαυγήτη, γεια. Ναι. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Από Σάμο τηλεφωνώ. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι. Ανάλογα πώς θα το πάρεις. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικό με αυτά όλο με τη Χρυσή Αυγή. Να μην ξεχνάμε τι γίνεται στα σύνορα. Οι επαναπροωθήσεις συνεχίζονται. Ναι. Το προσφυγικό δεν έχει τελειώσει. Το προσφυγικό. Παρότι οι ροές ανακόπτονται από το Μάρτιο, οι πρόσφυγες στέλνονται πίσω με φουσκωτά. Ανακόπτονται ακόμα. Να δέμε και τα καλά τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Τα καλά αυτά είναι παράνομα. Τα καλά αυτά είναι επικίνδυνα. Τα καλά αυτά γίνονται τώρα στους ξένους, αλλά αύριο, εάν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, θα πέσουν στα κεφάλια μας. Οι επαναπροωθήσεις, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο που ήδη στοιχειοθετείται μέχρι τώρα, δηλαδή παίρνεις ένα ναυαγό, του πας στη βάρκα, του σκίζεις το φουσκωτό, τον βάζεις σε ένα πλωτό μέσο και τον σέρνεις στα τουρκικά χωρικά ύδατα, ρημουλκής δηλαδή, αυτό δεν είναι μόνο παράνομο και επικίνδυνο, πάει κόντρα σε όλες τις νομοθεσίες, αν υποθέσουμε ότι ισχύει καμία τέτοια. Της θάλασσας, δηλαδή σε βρίσκω εγώ σε μια βάρκα με μηχανή, σε μετατρέπω σε ναυαγό και σε στέλνω πίσω νύχτα, μέρα, ό,τι ώρα και να είναι. Μην ξεχνάτε το προσφυγικό, πήρα να κάνω μια παρέμβαση, ναι μεν η δίκη, ναι μεν όλα καλά, αλλά εδώ ακόμα συνεχίζεται αυτό το περίεργο τουλάχιστον παράνομα, προφανέστατα γεγονός.